alinga boyen okomi konyo kola molimo ya mwana tango nazalaki na kelasi bozalaki komona na terere ya sala bonganinga okomi konyo kola molimo ya mwana tango nazalaki na kelasi bozalaki komona na terere nazalaki nazalaki Zalaki, chomere ren, bozalaki, komona na te. Sikoyo na bandiko salamongo, bango nyonso ko babimi. Balobi la sane, pesa mbongo. Balinga kamwana na pona mbongo Balinga kale sara pona timbu Balinga kamwana na pona mbongo Tango nazala kishomere Bango bamona nite Lelo yona komi moyembi Bango nyonsa ko babimi Balobi mwana pesa mbongo Kolo basi bandeko Soki mwasi azali na bon sante Yo lingie Lobi na lobi akoma na pasi O chante komote ma O lobi yona ye Kaka divorce Kuro pasi ya mokiliere Oh, oh, oh, oh, Dr. Cassandra, yeah, yeah, oh, oh, oh.